هغه سړی ته ورغلم. کم وخت چې د هغه سره مې ولیده خپله قصه او حالات مې ورته بیان کړه او ورته ومې ویل چې فلانی د مرګ په وخت کې وصیت راته وکړي چې ستا ملګری سم، او دا یې هم راته وویل چې یوازې ته یې چې په حق دین پورې دې لاس نیولی دی. نو سړی راته وویل ښه دی، دلې زما سره اوسېږه. ما هم دالته استوګنه اختیار کړه او ومې لیده چې دا سړی هم د خپل ملګري پر قسم پر سمه لار روان دی. څه موده لا نه وه تېره سوې چې دی هم وفات سو، او د وفات په وخت کې ما ورته وویل فلانی څرنګه چې وینې د الله عز وجل امر درته راغلی دی او ته زما په حال خبر یې چې په چه شي پسې ګرځم، نو په چا سره وسط راته کوې او د چا سره مې امر کوې چې ملګری یې سم. سړی ویل ای زویه په والله نه دره معلومه چې یو سړی دې هم دغه زموږ پر لار رهي وي بې له یوه سړي چې په نصیبین کې دی. ورونو، نصیبین یو ښار دی چې د سوریې او ترکیې پر حدودو پروت دی. اول هغه فلانی سړی دی و هغه ته ورسه. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه وایي کم وخت چې مدا سړی په قبر کې ښخ کی نو زه هم د هغه بل سړی په طلب نصیبین ته ولاړم. کم وخت چې د سړی سره مخامخ شوم په خپله قصه مې خبر کړي او دا مې ورته وویل چې هغه زما ملګری ستا په ملګرتیا سره امر کړی یم. دې سړی هم زما غوښتنه قبول کړه او ویل دلې زما سره اوسېږه. ما هم دالته د ده سره استوګنه اختیار کړه. په حقیقت کې دا سړی هم پر هغه لار روان و چې هغه د ده د مخني دوه ملګري پر روان و. د خیر سړی و، خو په والله څه موده لا نه وه تېره سوې چې ده ته هم مرګ راغلی، او د وفات په وخت کې ما ورته وویل چې ته زما په حال او مقصد خبر یې، نو اوس په چا سره وصیت راته کوې؟ سړی وویل ای زویه په والله هیڅوک نه دی را معلوم چې دغه زموږ پر لار او طریقه دې روان وي بې له یوه سړي چې په عموریه کې دی، او هغه فلانی دی و هغه ته ورسه. د ده تر مرګ وروسته و هغه سړي ته ورغلم او په خپل حال مې خبر کړي. سړي قبول کړم او ویل دلې زما سره اوسېږه. زه هم دالته د دغه سړي سره اوسېدلم. دی هم د خپلو ملګرو پر طریقه روان و، او ما ته دالته د ده سره یو څه غوایي او پسونه په لاس راغله. او بیا څه موده وروسته ده ته هم هغه الهي امر راغلی کوم چې د ده نورو ملګرو ته راغلی و، یعنی مرګ ورته راغلی. ما د وفات په وخت کې ورته وویل سړیه ته زما په حال خبر یې، تر تا وروسته په چا سره وصیت راته کوې او په چه شي مې امر کوې چې زه هغه وکم؟ سړی وویل ای زویه په والله هیڅ نه ده را معلومه چې د مځکې پر مخ دې داسې څوک پاته وي چې دغه لار دې ټینګه کړې وي چې دا موږ پر روان و، مګر اوس هغه زمانه را نږدې سوې ده چې په هغه زمانه کې دې د عربو په مځکه کې د ابراهیم علیه السلام په جن سره یو نبی مبعوث کړه سي، او بیا د خپل وطن څخه وایوې داسې مځکې ته هجرت کوي چې ډېرې خرماوې لري، او دغه مځکه یا منطقه د دوو حرو په مابین کې ده. ورونو، حره په عربي کې و داسې ډبرینې مځکې ته وایي چې ډېرې تورې ګردۍ غټ غټ ډبرې پکښې وي. نو هغه سړي د علامې پر قسم و سلمان رضی الله تعالی عنه ته وویل چې دغه د هجرت ځای ډېرې خرماوې لري او د دوو حرو په مابین کې دی، او دغه نبی داسې علامې لري چې پټې نه دي. اول هدیه یا هدیه سوی شی خوري خو صدقه نه خوري، او د دوو اوږو په مابین کې د نبوت مهر دی. نو که ته کولای سي چې و دغه منطقې ته ولاړ سي، ولاړ سي. او بیا نو دغه سړی وفات سو. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه وایي د ده تر وفات وروسته د څه مودې دپاره هلته په عموریه کې پاته سوم، تر څو چې د کلب د قبیلې د عربو د تجارو یوه ډله راغله، او ما ورته وویل که مو زه د عربو مځکې ته درسره بوتلم زه به دغه زما غوایي او پسونه درکم. غو ویل ښه دی بیا یو دي. ما هم هغه خپل پسونه او غوایي دوی ته ورکړه. دوی زه د ځان سره رهي کړم تر څو چې و وادی القرا ته ورسېدلو. ورونو، وادی القرا د شام او مدینه منورې په مابین کې یوه وادی یا شیله ده. او دلته دغه د قافلې خاوندانو غدر را سره وکی او زه پر یو يهودي سړي خرڅ کړم. نو زه د هغه يهودي په خدمت اخته شوم. څه موده وروسته د دغه يهودي د اکازوی چې د یثرب څخه د بني قریزه د يهودیانو څخه وو د خپل اکا د زوی د لیدلو د پاره راغلی او بیا یې زه د ده څخه رانیولم او زه د ځانه سره یثرب ته بوتلم. هلته مې هغه خرماوې ولیدلې کوم چې په عموریه کې هغه زما ملګري راته ویلي وه او په دې ښار کې هغه اوصاف موجود وه کوم چې هغه سړي د نبی د هجرت د ځای په متعلق راته ویلي وه. دا ځای د دوو حرو په مابین کې وو او د خرماو درختې خورا ډېرې وې. خیر، زه دالته د دغه یهودي سره اوسېږم. دا نو هغه وخت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مکه مکرمه کې خپل قوم و اسلام ته دعوتاوه، مگر ما د خپل مریتوب په خاطر د ده صلی الله علیه و آله وسلم هیڅ خبر نه اورېدی، ځکه زه په هغه کارو مشغوله وم چې مریتوب پر ما لازم کړی و. څه موده وروسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و یثرب ته هجرت را وکړ. په والله زه زما د بادار د خرما و درخت ته ختلی وم او د درخت په سر کې په یو کار مشغوله وم او مالک می تر درخت لاندې راته ناست چې زما د مالک د اکازوی راغلی او زما مالک ته وویل الله دې بنی قیله هلاک ورون. په مدینه منوره کې د اوس او خزرج دوه قبیله اوسېدلې چې د هغه ځای یهودو بنی قیله ورته ویل، او هم دغه دوه قبیله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم انصار سوه. نو سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه وای زما د مالک د اکازوی چې یهودی و زما مالک ته ویل الله دې بنی قیله هلاک، په والله دوی دغه اوس په قبا کې پر یو سړی راټول سوی دي چې نن د مکه څخه راغلی دی او وای زه نبیم. سلمان رضی الله تعالی عنه وای چې د ده دغه خبره می واورېده داسې سوم لکه ته به چې را باندې راسي، په اضطراب او شدید رېږدېدلو سوم، حتی پر ځان وبېرېدم چې اوس به پر هغه خپل مالک ور ولبېږم. ژر د درختې څخه راکښته سوم او هغه سړي ته مې وویل تا څه وویل؟ ته بیا هغه خبره راته وکړه. زما بادار په قهر سو او زه ټینګ سوک ووهلم. ویل ستا او د دې خبرو یې سره څه ورځه خپل کار دې کوه. کم وخت چې ماښام سو یو څه هغه خرما چې ما د ځان د پاره سره یو ځای کړی وه هغه مې را سره راواخیستل او هغه ځای ته ورهی سوم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هلته اړولی وه. نو ورغلم او ورته ومې ویل زه خبر سوم چې ته ښه صالح سړی یې او ستا سره ستا غریب او حاجتمند ملګری در سره دي. نو زما سره دغه یو څه خرما د صدقې د پاره را سره وه. ما ولیده چې تاسو تر نورو حقدار یاست او دا خرما مې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مخته کښې شول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و خپل اصحاب ته وویل وی خوري، خو ده صلی الله علیه و آله وسلم په خپله نه وخوړه. نو ما د ځان سره وویل چې دا یې یوه علامه چې صدقه نه خوري او بیا بیرته خپل ځای ته راغلم او بیا مې خرما ټولول. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قبا څخه مدینه منورې ته راغلی هغه خرما مې را سره راواخیسته او ورغلم. دا وار مې ورته وویل ما ته ولیدې چې صدقه نه خورې، نو دا خرما مې ستا د اکرام دپاره هدیه درته راوړې ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل اصحاب د خرما په خوړلو امر کړ او د صلی الله علیه و آله وسلم هم د دغه خرما څخه یو څه وخوړه. سلمان رضی الله تعالی عنه وای ما د خپل ځان سره وویل دا یو مهمه علامه چې هدیه خوري او دریم وار چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په بقیع الغرقد کې وو ورته راغلم. ورون بقیع الغرقد په مدینه منوره کې د یو ځای نوم دی چې بیا د مدینه منوره هدیره وګرځول سو او اوس جنه البقیع ورته ویل کیږي. نو سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه وای دریم وار و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته هغه وخت ورغلم چې په بقیع الغرقد کې وو. او د خپل اصحاب څخه یو نفر شخاوه و ملي چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ناس دی او پټوی پر اوجو اچولې دی نو ما سلام ورته وای او بیا د صلی الله علیه و علیه وسلم د شا و طرف ته تیر شو شاته ګورم ممکن هغه مهر نبوت ووینم کم چې زما ملګری په عموریه کې د هغه بیان راته کړی و رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم چې زه ولیدلم چې زه د ده علیه الصلاة والسلام و شاته ګورم زما په مقصد پو او معلوم سو نو ی خپل پټو د خپل مبارک شاته الک او جې لتسوي او ما هغه مهر نبوت ولیدی او ومې پیژندی نو د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم پر مبارک شاه پرې وتم ژاړم او مچوم یې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم راتول صدر ته پیښه ده ما خپل قصه اول تر اخره ورته بیان کړ رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم زما وخت کیسه ته په تعجب کیسو او په دې خوښ سو چې د ده علیه الصلاة والسلام اصحاب د غزما قصه زما څخه واوري نو ما هم خپل قصه د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم و اصحاب تواورول هغه هم په ډیر تعجب کیسو او د هغه په اوریدلو سره ډیر زیات خوشاله سو ورون دا د سلمان رضی الله تعالی عنه د اسلام راوړلو قصه و او دا چې سلمان رضی الله تعالی عنه په اسلام کې څه واقعات او څونه فضیلت لري دا بیان په دې پته کې نه ځایږي مقصد دا چې سلمان رضی الله تعالی عنه د هغو کسانو څخه وو چې د جاه او مرتبه نفس او هوا متابعت پرې اشي وی او په حق سي ګرځي خو چې بیا حق پیدا کړي د هغه په متابعت کې تر مال او ځان تیر وي نو د هغه ورځ څخه دی پر سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه سلام وی چې په هر ځای کې د حق پلټنه کول او په هغه ورځ کې دی پر سلمان رضی الله تعالی عنه سلام وی چې حق ور معلوم سو پر هغه یې ټینګ ایمان راوړي او په هغه ورځ دی پر سلمان رضی الله تعالی عنه سلام وی چې وفات سو او په هغه ورځ کې دی پر سلمان رضی الله تعالی عنه سلام وی چې برته ژوندۍ راپورته کیږي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين محترم ورونو اسلامي تاريخي قسمو ډیر بیان کړی دي او کژوند باقی وو ان شاء الله تعالى نور بهم بیان کو کته هم دغه قصه د نفع څخه خالی نه دي ځکه دا قصه د عبرت او نصيحت لپاره بیانېږي او موږ باید پوسو چې دغه کسان زموږ راهنمایان او پیشوایان دي او موږ هم باید په پوره ډول سره د هغو متابعت وکړو که څه هم په پته کې نور دونه ځای پاتې دي چې د یو بل صحابي ژوند د ژوند یو څه حالات پکې بیان سي مګر دا به تر بولم چې څناڅه پر هغه فاسدو عاداتو او موضوعاتو هم خبرې وکړو چې نن ورځ زموږ اسلامي ټولنه په اخته ده او د هغه د اصلاح لپاره کوشش وکړسي چې د دغه پټه د پاره مې د جری خرولو بد عادت تر بحث او تیرنی لاندې نیولې دي شاید ځینی کسان د دغه موضوع په اوریدلو سره زما څخه ناخوښ شي خو زه وایم چې دا موضوع نه ما اختراع کړې او نه ما جوړه کړې ده بلکې دا هغه موضوع ده چې د اسلام د شروع څخه جاری ده هر ناصح او واعظ د خپل ټولنې و خلقو ته د هغو د خیرخواهی پر ډول بیان کړی ده وما علینا الا البلاغ او اوس به په اصلي مقصد شروع وکم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله حمدا یوافی نعمه ویکافی مزیده والصلاة والسلام على محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد محترم ورون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصبا پريواداسي موضوع خبري وكو چ متأسفانا ننرد دير مسلمانان پا اختج او ده غ وگناه او حرام والی ته هیڅ توجه نه لري. ورونو، ژره د نورانو زینت دی او د ژیرې خرول حرام دی. اولا به د ژیرې د خرولو د حرام والی دلایل درته بیان کړم. ورونو، کم وخت چې شیطان د سجدې نه کولو په خاطر ملعون او مردود سو، نو هغه وخت یې وویل چې زه خو تباه او برباد سوم، مگر الهی ستا د بندگانو څخه به ډېره حصه زه خطا باسم او د خپل ځانه سره به جهنم ته بیایم. اول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولأضلنهم ولأمنینهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. چې دا د سورة النساء یوسل نونس نمبر آیات دی. یعنی خامخا به زه دوی گمراه کوم او خامخا به دوی په باطلو امیدو کې اچوم او زه به خامخا دوی امر کوم چې د چارپایانو غوږونه ورتیرې او د بوتانو پر نامه یې ایله کوي. او خامخا به زه دوی امر کوم چې دوی خامخا د الله عز وجل و خلقت ته تغیر ورکړي، چې دغه د خلقت د تغیر څخه یو هم د ژیرې خرول دي. نو د ژیرې خرول یا د ژیرې څخه یو څه چې کول د مفسرینو په اتفاق سره د الله عز وجل و خلقت ته تغیر ورکول دي. نو هر څوک چې په دغه عمل اختوي هغه د شیطان په دغه ډله کې داخل دي چې د ځان سره به جهنم ته بیایي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: من مثل بالشعر فليس له عند الله خلاق. يعني هر هغه څوک چې پورېشتانو کې تغیر راولي هغه لره د الله عز وجل په حضور برخه او نصیب نسته. او د مثل بالشعر په ترجمه کې د عربي ژبې پوهان وایي کې پورېشتانو کې تغیر راوستي چې هغه په داسې ډول سره کیږي چې بارخوګان وخروي یا یې وکاشي یا یې په تور رنگ سره توره کی. او د ژیرې د خرولو د حراموالي په متعلق رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: خالف المشرکین وفر اللحى وحف الشوارب. رواه البخاري ومسلم. یعنی د مشرکانو سره مخالفت کوي، ژیرې پوره او ډیروي یعنی میکموي، او بریتونه ډیر کوچني کوي یعنی ژیرې پرېږدي، او د بریتو وریشتان غچ کوي. او بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. رواه مسلم. يعني هر هغه څوک چې د بریتو ورېشتان ناخلي هغه زموږ څخه نه دی. ورونو، د ژیرې خرول د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د امر څخه نافرمانی ده، ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مختلفو احادیثو کې فرمایي: واعف اللحى وارخ اللحى ووفر اللحى واوف اللحى. چې د ټولو معنا د ژیرې پرېښول دي. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر د وجوب تقاضا کوي، یعنی په هر کار چې مو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر کړي د هغه امر عملي کول واجب دي. بل دا چې د ژیرې خرول د انبیاء علیهم السلام د هدایت او لارښوونو څخه د مجوسیانو او مشرکانو و طریقې ته وروتل دي. او ژیره لکه څرنګه چې اهل اللغت وای و هغه تور ورشتانو ته ویل کیږي چې پر مخ باړ خوګانو او د زامې پر اډوکو راشنه کیږي، او د هغه څخه د یو شي کمول ګناه ده. ابن تیمیه رحمه الله وای د ژیرې خرول حرام دي. قرطبی رحمه الله وای د ژیرې خرول کشل شکول او غچ کول نه دی روا. ورون، د ژیرې خرول لکه څنګه چې ځینې کسان فکر کوي کوچنی کار نه دی، بلکه د ژیرې خرول شاید تر ځینو نور ګناهو ډېر ګناه ولري، ځکه د ژیرې په خرولو کې په ګناه سره جهارت یا ښکاره کېدل دي، په اعلانې سره ګناه کول دي. او شاید د ژیرې وخرونکي ته عفو ونسي او دغه ګناه د دغه جهارت او ښکاروالي په خاطر ونه بخښل سي، ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: كل امتي معافى الا المجاهرين. یعنی زما و ټول امت ته عفو او بخښنه کیږي بیل هغه کسانو څخه چې پشکارا سره گناهونه کوي. اضافه پر دغه د ژره څخه بد وړل یا په ژره او ژرورو سخند وهل د دغه کار پر کوونکی د ردت او کفر ډیرسته العیاذ بالله. ذکر د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پر هدی او طریقه بسخند وهل او یاد هغه نه خوشول د اسلام د ماتونکو څخه دي، او کله کله د ژره د خرولو منشا او اساس هم د هغه څخه د بدراتلو په خاطر وي، نو د ژره څخه ځان خلاصول غواړي. او ځینی اوقات د ژره څخه بد وړل د شو عملو د عبث کېدو سبب ګرځي، لکه څنګه چې الله عز وجل د سوره محمد په 28 نمبر آیات کې فرمایي: ذالک بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم. یعنی دا په دې سبب چې دوی د هغه شی متابعت کاوه چې الله عز وجل یې په غضب کاوه، او د دغه الله جل جلاله خوشیه بد بلله، پس الله جل جلاله د دوی نیک عملونه عبس او ضایع کړ. نو باید مسلمان د دې څخه ځان وساتي چې عمل دې عبس او حبته وګرځي. لطفا فتا